อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมาราบรุณในช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ปี2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน3ปีมะเมียนะคะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมาราบรุณกันนะคะคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพระอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็จัดเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะในหลักสูตรการรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะขอนำปัญหาที่คุณอิทธิศักดิ์ได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าคะมากราบเรียนถามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยเจ้าคะครั้งที่หนึ่งเขาถามว่าการสังคายนาครั้งที่หนึ่งโดยพระมหากัสสปะและพระอรหันต์500องค์เมื่อเสร็จแล้วออกมาเป็นการบันทึกเป็นแบบใดตอนนี้มีให้เห็นหรือไม่หากไม่มีเสาหินอโศกนำข้อมูลมาจากไหนมาบันทึกทำไมไม่มีคนพูดถึงการสังคายนาครั้งนี ้ เพราะน่าจะต้องให้ความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นข้อมูลจากพระอรหันต์และเป็นข้อมูลที่สดที่สุดแล้วแต่ก็แปลกที่ไม่มีใครพูดถึงเวภาระบรรพตและถ้ำสัตบันน่าจะเป็นสถานที่ที่น่าไปค้นหามากที่สุดนะครับอันนี้ก็ที่คุณอิทธิศักดิ์ถามมา okay. นะเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์ได้ตอบเลยเจ้าค่ะ อาจารย์ปานอันนี้คือถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นิดหนึ่ง เจ้าค่ะ ว่าเฮ้ยข้อมูลที่เราศึกษาที่เราอ่านจากในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมาได้ยังไงอ ัน น ี้ คือส่วนที่คุณอิทธิศักดิ์ได้ถามถึงโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานแล้วใช่ไหมตรัสรู้สั่งสอนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดละแล้วก็ปรินิพพานแล้วเนี่ยพูดถึงการสังคายนาครั้งที่หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานซึ่งตอนนั้นก็คือที่จากที่ในบันทึกกันก็7วันหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว7วันแล้วถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีการสังคายนาในที่นี้คือหมายถึงการรวบรวมร้อยเรียงให้เป็นหมวดหมู่สังฆะเนี่ยหมายถึงหมู่อยู่ละอย่างสงสาวกของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้แต่สังคายนานี่ก็คือการที่ทำให้มันเป็นหมวดหมู่ร้อยเรียงกันให้มีความตกลงเข้าใจกันว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี ้เจ้าค่ะ แล้วที่เราทราบกันอยู่เนี่ยว่าการสังคายนาเนี่ยมีตั้งหลายครั้งที่ประเทศไทยเราใช้เนี่ยก็คือมาจากการสังคายนาครั้งที่5เนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์ละว่าครั้งที่5มาจากไหนมาจากครั้งที่4ครั้งที่4มายังไงมาจากครั้งที่3ครั้งที่2ครั้งที่1ตรงนั้นไปในที่นี้ที่คุณอิทธิศักดิ์ถามว่าครั้งที่1เนี่ยข้อมูลอยู่ไหนแหมตรงนั้นน่ะมันน่าจะน่าถูกต้องที่สุดข้อมูลในครั้งที่1เนี่ยนะคุณเตือนใจเขาทำการสังคายนาแล้วแล้วแน่นอนเลยว่าตอนนั้นเนี่ยสดสดร้อนร้อนหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ไม่กี่วันแล้วทุกคนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยในวงรอบของการสังคายนาเนี่ยก็ยังเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ระบุกันไว้อย่างนี ้ แต่ทีนี้หลังจากครั้งที่1ไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อะไรเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ก็อาจจะน้อยลงจากในสมัยสดๆร้อนๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะในการช่วยกันเรียบเรียงข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้ประเด็นมันตรงนี้คุณตั้งใจว่าการสังคายนาแล้วแล้วเอาท์พุตผลที่ได้ออกมาเนี่ยอยู่ในสื่อข้อมูลแบบไหนซึ่งในครั้งที่1ครั้งที่2หรือแม้แต่ครั้งที่3ก็แล้วแต่เนี่ยการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยยังอยู่ในลักษณะข้อมูลที่เป็นการบอกปากต่อปากเนี่ยเป็นเสียงเนี่ยเป็นเสียงแล้วเขาก็ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงอ่ะคุณเดินใจเข้าใจไห ม ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงสมัยนั้นก็บันทึกอยู่ในสมองนี่เอง เจ้าค่ะ เนี่ยสื่อที่ใช้ในการสื่อสารสมัยนั้นก็คือเสียงเนี่ยเป็นคำพูดเนี่ยเขาจึงเรียกว่า จำกันไว้ต่อๆกัน ใช่เขาจึงเรียกว่าสุตตะนะหมายถึงการฟังคุณก็ฟังไปสิคุณก็ฟังแล้วคุณก็จำแต่ทุกคนอยู่ในที่นั้นจำร่วมกันว่าอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงโอเคข้อนี้ผ่านไหนคนนี้ฟังมาว่าไงคนนี้ฟังมาว่าไงเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันอัตโนกันบ้างไงอัตโนกันบ้างงี้ผ่าน อย่างเงี้ยเขาก็จะตกลงกันไปในเป็นข้อไปเป็นหมวดเป็นหมวดไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปจบเรียบร้อยก็ทุกคนก็ทรงจํากันเอาไว้เนี่ยถ้ามีข้อขัดแย้งหรือมีเหตุผลใดที่จะต้องมาทําการสังคายนากันอีกครั้งหนึ่งเอาก็มาประชุมกันเอาใครจะเป็นตัวแทนหมวดไหนที่ลงกันไม่ลงกันก็มาพูดคุยกันตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งถึงประมาณปีพ.ศ.1000คุณเดินใจเนี่ยถึงจะค่อยเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลจากเสียงเนี่ยที่เก็บไว้ในสมองเนี่ยมาลงบนใบลานนะคือมีการจารึกนะเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรแต่นี่คือประมาณพ.ศ.ที่ 1,000 นะทีนี้ข้อมูลที่พระเจ้าอโศกมีเสาหินอโศกอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยนะหรือแม้แต่ทุกวันนี้เราไปประเทศอินเดียเนี่ยก็ยังเห็นเสาหินอโศกนั่นคือประมาณสักพ.ศ. 200-300 ช่วงนั้นซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มีการลงอักษรคุณเตือนใจ โยมก็เห็นว่าเกลี้ยงๆไม่เห็นเสาไม่เห็นมีเขียนอะไรเลยนะเจ้าค่ะ มันจะมีจารึกอะไรอยู่บ้างแต่ว่าตรงนั้นก็คือเป็นเขียนเป็นข้อความที่ว่าใครมาสร้างเอาไว้ให้มีการปกครองกันแบบไหนคือเป็นบันทึกเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองจะไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะไม่ได้เป็นว่าพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ตรงนี้จะไม่ได้มีอยู่ในเสาหินอโศกเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีการลงอักษรที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็อาศัยการทรงจำอยู่ในสมองและบอกกันด้วยปากต่อปากทีนี้ช่วงการสังคายนาเนี่ยในช่วง 2-300 ปีแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยการที่จะให้มีการทรงจำได้อย่างดีจึงมีการปรับสำนวนหรือว่าปรับรูปแบบภาษาในการที่จะใช้ทรงจำแต่ตรงนี้จึงเป็นภาษาบาลีขึ้นมาอย่างที่เราเรียนกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละที่มีการลงอักษรแล้วเรามาเรียนกันเป็นหลักสูตรเรียนทำปท1ถึงปท9เนี่ยนะก็คือภาษาบาลีที่มีการปรับรูปแบบมาแล้วเพื่อให้สะดวกในการทรงจำเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเราจะเห็นว่าโหเป็นคำพูดที่เป็นแพทเทิร์นถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้แม้ทุกที่ในพระไตรปิฎกจะเหมือนกันหมดซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่จะทำให้สะดวกแก่การทรงจำตรงนี้ อืมเจ้าค่ะ นะซึ่งคนที่จะท่องได้ตรงนี้โหต้องมีความสามารถมากนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ นะในช่วงพันปีแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน เจ้าค่ะ หลังจากช่วงพันปีมาแล้วเลยมาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการลงอักษรมีการอธิบายสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีส่วนที่เป็นอัตถกถาบันทึกเอาไว้ส่วนที่เป็นฎีกาที่ขยายความอัตถกถาอีกทีหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไล่กันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปหาหลักฐานที่ถ้ำสัตบัญคูหาหรือว่าเบพาระบรรพตเนี่ยคือเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำสังคายนาเนี่ยนะคุณเตือนใจ ครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นกระดาษที่เขาจดหรอกหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้เขียนเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ได้ทำเพิ่งมามี 1,000 ปีหลังจากนั้นต้องเป็น999ปีละหลังจากนั้นก่อนนั้นก็ทรงจำเอาพูดไปในอากาศทุกคนจำทรงจำอยู่ในหัวมันม ั่นคง มันมีความมั่นคงมีการที่จะสืบต่อไปได้มากกว่าการเขียนบันทึกเพราะว่าสื่อการเขียนถ้าเราทำอย่างเสาหินพระเจ้าอโศกอย่างเงี้ยบันทึกลงเสาหินเนี่ยก็มีนักวิชาการนะเขาก็มีความเห็นกันว่าความทรงจำของบุคคลในสมัยก่อนนั้นยังดีอยู่เนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าเฮ้ยทรงจำในสมองเนี่ยมันดีกว่าเขียนลงไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแตกหักพังได ้ ก็มีความคิดไว้อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องพึ่งการจดบันทึกเนี่ยพึ่งโทรศัพท์มือถือจะจำเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยจำไม่ได้หรอกเก็บไว้ในมือถือ เจ้าค่ะ เพราะว่าความจำมันเริ่มเสื่อมถอยลงหรือยังไงก็ประมาณนี้ล่ะ เจ้าค่ะแต่ยมคิดว่าคงเป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะเจ้าคะที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อวัยวะส่วนไหนเนี่ยอวัยวะส่วนนั้นก็มักจะเสื่อมไป ใช่ อย่างคนไม่ได้เดินนานๆเป็นไข้ไม่สบายนะเจ้าคะก็จะทำให้แบบเดินไม่ค่อยสะดวกต้องมาหัดเดินใหม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าคะ สมองก็เหมือนสมองนะเจ้าคะกันนะ เจ้าคะ ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆนั้นทำความคุ้นเคยตรงเนี้ยก็คือช่วยพัฒนาสมองเราให้มีความจําได้แต่นี่เป็นลักษณะเดียวกันกับการที่เราสวดมนต์การที่เราสวดมนต์เรามาสาธยายธรรมซ้ําไปซ้ํามานี่จะทําให้เราช่วยจํา คําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นคําถามของคุณอิทธิศักดิ์นะอันนี้อาตมาคิดว่าคงจะหมายถึงข้อมูลที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะซึ่งแน่นอนไม่มีแต่เพิ่งมามีเมื่อ 1,000 ปีหลังจากนั้นเท่านั้นเอง เจ้าค่ะก็สรุปว่าไม่มีนะเจ้าค่ะว่าเป็นการบอกปากต่อปากหรือว่าท่องจำไว้ในสมอง ใช่ เจ้าค่ะก็คิดว่าคุณอิทธิศักดิ์รับฟังคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะมาคงจะเข้าใจกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นก็คงจะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยพระอาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้มีประเด็นก็คือว่าคือเราไปหาเพื่ออะไรก่อนเราคืออย่างพูดคุณอิทธิศักดิ์หรือว่าท่านผู้ฟังอื่นๆเนี่ยคิดว่าแหมตรงนั้นน่าจะมีข้อมูลที่สำคัญแล้วคุณจะไปหาเพื่ออะไรก่อนประเด็นคือไปเอาข้อมูลนั้นมาทำไมแต่คือถ้าเรามีความคิดว่าเฮ้ยสังคายนาครั้งที่5ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ไม่ถูกนะมีส่วนที่แบบฟังแล้วไม่คือไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยนะแหมฉันจะไปเอาข้อมูลตรงนั้นแรกเริ่มเดิมทีน่าจะดีกว่าเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะว่าไอ้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือปัจจุบันเนี่ยเนื้อส่วนที่มันฟังดูดีเข้าท่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังดูแล้วมันใช่เลยล่ะมันก็มีเนื้อส่วนที่มันอาจจะแบบ50-50ยังสีเทาๆไม่รู้ว่าขาวหรือดำนั่นนี่เราก็ยกไว้ก่อนเนื้อส่วนที่แน่นอนเรารู้เลยว่าอันนี้แต่งใหม่อันนี้เป็นคำอธิบายของครูบาอาจารย์เราก็แยกไว้ก่อนเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราก็แยกศึกษาข้อมูลเนี่ยให้มันเป็นไปตามลำดับให้ถูกต้องอันนี้จะมาในการชี้ประเด็นตรงนี้นะแต่คือมองขึ้นไปเหนือเลยว่าคุณจะไปหาทำไมแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องการคำสอนที่เป็นพุทธพจน์จริงๆเจ๋งๆถูกต้องเป๊ะๆสมัยนี้เรายังหาได้ไหมคำตอบคือได้และคำตอบคือได้แล้วถามว่าไอ้ที่อื่นๆที่มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่อันนั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลในชั้นที่2ชั้นที่3ที่เราอาจจะใช้ประกอบในการศึกษาของเราได้แต่เราก็ใช้ประกอบกันละอันไหนมันจะเป็นประโยชน์เราก็เอาอันไหนมันจะไม่เป็นประโยชน์เรายังไม่รู้วิธีใช้เราก็ยกไว้ก่อน จุกค ่ะอันไหนที่มันใช่เราก็ดูไปตรงนั้นแต่แค่หลักฐานหรือว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี่นะคุณเดินใจอาตมาคิดว่าเพียงพอในเพียงพอต่อการที่อะไรในเพียงพอต่อการที่เราจะให้ได้บรรลุธรรมได้เ พียงพอต่อการ ถ ู กต้องเพียงพอต่อการที่จะดับความทุกข์อยู่ที่อยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบันของเราเนี่ยได้เพียงพอแน่นอน ถ้าเราปฏิบัติตามอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้งี้ว่าถ้าเรารู้ธรรมแม้เพียง4บทสี่บทเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้สี่บทก็คืออริยสัจสี่ในเราแค่ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยสูตรเดียวพูดเวลาท่องสวดมนต์ตรงนี้ก็ประมาณ20นาทีแต่แค่ตรงนี้เราทำความเข้าใจให้ดีอ๋อมรรคแปดอย่างนี้เรามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรทุกเป็นยังไงตัณหาเป็นยังไงอธิบายไว้เนี่ยหรือแม้แต่อานาปานสติอ่ะเนี่ยสวดไม่พอ15นาทีด้วยซ้ำเนี่ยตรงส่วนที่เป็นการทำลมหายใจเนี่ยแล้วเราก็เอาแค่ตรงเนี้ยมาทรงไว้ในใจให้ดีทําให้ได้แล้วตั้งสติให้มันคงขึ้นเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้แค่นี้เพียงพอเพียงพออยู่นะทีนี้ถ้าบอกว่าเรากําลังพูดถึงประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราจะต้องการที่ช่วยสืบต่อพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปได้ตลอดชั่วกาลนานเรื่องของการที่จะรู้คําสอนมากหรือน้อยอันนี้จริงๆมันจะไม่ได้ค่อยได้เกี่ยวกันเท่าไหร่นะคุณเดินใจที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรามีการเจริญสติปัฏฐาน4มีการเจริญสติปัฏฐาน4อันนี้จะทำให้คำสอนเนี้ยตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานหรือว่าพระเถระเป็นผู้ที่มีทรงมัณฑิกาทรงแม่บทเป็นผู้ที่ทรงจำพุทธพจน์ได้มากบอกสอนกันสืบต่อไปบอกสอนที่ถูกต้องสืบต่อกันไปเอาเท่าที่มีที่มีถูกต้องตรงไหนช่วยกันบอกสอนสืบต่อกันไปเอาเท่าที่เราพอจะรู้เราพอจะทราบตามความสามารถกันไปนำบอกกันต่อไปอันนี้ก็ช่วยได้แล้วการที่ไม่เลิกร่างการหลีกเร้นปฏิบัติอยู่เป็นประจำอันนี้เป็นตัวที่จะช่วยทำให้ศาสนาเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ได้ไปได้ตลอดกาลนาน เจ้าค่ะก็คือสืบทอดต่อไปอีกเป็นหลายๆพันปีนะเจ้าค ่ ะ ได้ถูกต้องไม่ใช่แค่ว่าอยู่ที่ 2,500 ปีเกินกว่านั้นก็ได้นะอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยล่ะว่าสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานเมื่ออะไรในเมื่อเรามีการเจริญสติปัฏฐาน4มีการเจริญสัมมาปัฏฐาน4พวกเนี้ยมีการปฏิบัติธรรมเหล่านี้อยู่นะตรงนี้จะเป็นการที่จะช่วยส่งคําสอนนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั่นเอง เจ้าค่ะก็คือช่วยกันหมุน เรียกว่า หมุนตาม ธรรมจักรนะเจ้าค่ะ หมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้ว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องของการสังคายนาพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะโยมก็นึกจำขึ้นได้ว่าที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเคยพูดไว้ว่าแม้แต่คำสวดหรือว่าคำที่เป็นกลอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้หรือว่ากล่าวไว้เนี่ยนะเจ้าค่ะก็มีการเรียกว่ามีบทที่เป็นต้นฉบับที่พระองค์กล่าวไว้คือบทสวดนั้นกับบทสวดที่ครูบาอาจารย์ท่านคิดขึ้นมาใหม่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ อยากให้พระอาจารย์เล่าตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะเป็นความรู้เจ้าค่ะ ก็คือเป็นส่วนที่คิดเพิ่มเติมคือบางทีก็อารมณ์นักประพันธ์นะเนาะอารมณ์แต่งกลอนแล้วก็แต่งกลอนคือเห็นธรรมะได้ก็แต่งกลอนขึ้นมาของตัวเองนะตรงนี้คือเป็นครูบาอาจารย์ที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นมา เจ้าค่ะ นี่คือส่วนหนึ่งหรือว่ามีส่วนที่อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้านะคืออย่างบางคำเนี่ยเป็นพุทธพจน์เนี่ยนะคุณเดินใจไปเปิดพจนานุกรมเนี่ยโอ้โหศัพท์อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นแปลไม่ได้ไม่เข้าใจดิกชันนารีก็ไม่มี เจ้าค ่ ะ ดิกชันนารีก็ไม่มีพจนานุกรมก็ไม่มีข้อมูลนี้นะก็มาพบว่าอยู่ในอรรถกถาอรรถกถาอาจารย์เนี่ยก็ได้แปลไว้ให้ก่อนว่าอ๋อคำนี้หมายถึงอันนี ้เจ้าค่ะ บางทีเขาก็แปลแก้ให้คือเป็นพจนานุกรมอยู่ในตรงนั้นเลยก็มีเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่มันดีๆที่เป็นการอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยมีอยู่6อย่างนะ2ใน6อย่างเนี่ยก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุด เ พราะฉะนั้นศัพท์บางศัพท์มันก็ยากแต่ถ้ามีคนที่เขาเคยแปลไว้แล้วเขาหาข้อมูลมาแล้วมีการตรวจสอบถูกต้องแล้วก็บันทึกเอาไว้เราจะใช้ตรงนั้นก็ได้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นนิทานอะไรต่างๆก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นชาดกอะไรต่างๆนี้ก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษานะคุณตนใจอย่างท่านผู้ฟังตัวคุณตนใจเองตัวธรรมาเองหรือพระสงฆ์รูปไหนๆที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็มีส่วนที่เป็นคําอธิบายเพิ่มเติมก็มีเราก็ต้องดูหลักฐานให้มันถูกต้องอันไหนที่มันไม่ใช่เราก็ยกไว้ก่อนอันไหนที่มันถูกต้องเราก็เอาอันนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีคือน่าจะเป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาเลยล่ะแต่เพราะว่าอ่านดูพิจารณาดูมันจะทราบเลยว่าอ๋อนี่น่าจะใช่นี่ไม่น่าจะใช่ อันนี้ ก็ต้องศึกษาแต่คนที่ศึกษาแล้วทําความเข้าใจแล้วเกิดความแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาบอกแต่เราศึกษาพิจารณาตรงนี้ดูเองเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่เลิศ เจ้าค่ะก็คือรู้จักคิดพิจารณานะเจ้าค ่ะใช่ใช่อันนี้จะเป็นบริษัทที่เลิศแน่นอน เจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะว่าบทสวดอันไหนที่จะเป็นที่ครูบาอาจารย์ได้ประพันธ์ขึ้นหรือแต่งขึ้นซึ่งเราก็เชื่อว่ามีพระพุทธคุณที่สูงส่งเช่นเดียวกันคือสวดแล้วก็เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อย่ างเช่นคาถาชินบัญชรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นมา แ ต่จริงๆเราดูบทนี้ก็จะมีเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็บอกว่าเป็นสัมมาวาจาก็ได้นะเพราะว่าพูดถึงเรื่องพระพุทธประทานพระสง ฆ ์แล้วก็บทอื่นๆกระดาษชินบัญชรจะเยี่ยมมงคลคาถาหรือว่าบทให้พรหลายๆบทที่พระสงฆ์สวดในเวลาถวายพัตตาหารอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบทที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นใหม ่จบค่ะแต่เดิมไม่มีใช่ไหมเจ้าคะ แต่เดิมไม่มีแล้วเพิ่งมามีรู้สึกจะช่วงหลังๆ200-300 ปีหรือกว่านั้นก็มีในช่วงอาจจะ 1,500 ปีที่เริ่มมีอรรถกถาตรงนั้น สาธุเจ้าค่ะก็จะเรียนถามคำถามของท่านผู้ฟังถัดไปนะเจ้าค่ะ เชิญผ่าน เจ้าค่ะก็เป็นของผู้ที่ใช้นามว่าเด็กวัดเจ้าค่ะเขียนถามมาข้อแรกจะบอกว่าอย่างไรเรียกว่าติดดีเมื่อเราเห็นผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือเราจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไรในการช่วยเหลือจึงจะไม่เป็นการติดดีแบบที่จะไปตกหลุมพรางของกิเลสในความอยากทำดีเจ้าคะควรจะอยู่เฉยๆคือรู้เฉยเห็นเฉยแม้มีจิตเป็นกุศลที่ต้องการจะช่วยเหลือก็ตามเราก็ควรจะละความคิดนั้นเสียเพราะความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นช่องทางให้กิเลสอย่างหนึ่งเจ้าคะ คือคำว่าติดดีนี่ก็ไม่ใช่พุทธพจน์นะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมาก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ถามคำถามเนี่ยมีความคำนิยามของคำว่าติดดีว่าอย่างไรแต่ถ้าที่อ่านจากในคำถามเนี่ยการที่เรามีความคิดที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยตรงนี้คือความกรุณา แต่อย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีความกรุณาในการที่จะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อ ัน นี้คือความกรุณาของพระพุทธเจ้าถามว่าความกรุณานั้นดีหรือไม่ดีคำตอบคือดีแน่นอน ค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันมีความเมตตามีความไม่เบียดเบียนเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำความดีเป็นการทำความดีแหละอันนี้มันดีแน่นอนการทำความดีไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจดีทั้งสิ้นแต่เพราะฉะนั้นดีเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนพระพุทธเจ้าเองนะตอนเป็นโพธิสัตว์แต่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลาย ถูกค ่ะแต่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอคิดดูคือแบบไม่พอฉันทำความดีเต็มที ่ ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจสุดท้ายมาจบที่ใจแหละเพราะว่าเป็นการที่จะให้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะ ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเห็นคนอื่นที่เขามีความทุกข์อยู่แต่ว่าเราจะควรจะช่วยเหลือหรือไม่ในคำตอบก็คือควรช่วยเหลือแน่นอนแต่ทีนี้เราก็ต้องมีการพิจารณาต่อไปอันดับแรกก่อนเราต้องช่วยเหลือแน่นอนความคิดนี้ต้องมีความคิดนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจนะอยู่ในใจแล้วทีนี้คุณจะยื่นมือออกไปนี่เป็นทางกายหรือคุณจะเปิดเอ่ยปากอย่างใดออกมานี่เป็นทางวาจาถามว่าใจเราคิดแล้วเนี่ยวาจาเราจะทำไหมกายเราจะขยับไหมเราก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยต่อไปว่าถ้าเราช่วยแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยทางวาจาหรือด้วยทางใจก็ตามเนี่ยการช่วยเหลือของเรานี้นะไม่บีบเบียนตัวเองด้วยเราก็ไม่บีบเบียนคนอื่นด้วยอันนี้ก็เรียกว่าสัตบุรุษเขาจะมีความคิดแบบนี้นั่นคือคนดีจะมีความคิดแบบนี้แต่ในใจต้องมีความกรุณาแน่ล่ะ นะเจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องถัดมาก็คือว่าแต่ถ้าคนนั้นก็เป็นคนผ่านแต่ถ้าเขาเป็นคนผ่านเราก็จะต้องพิจารณาว่าไอ้คนผ่านนี่พระพุทธเจ้าไม่ให้ไปยุ่งด้วยนะคือถ้าผัวว่าเราไปยุ่งด้วยไปช่วยเหลือคนพาลบางทีก็อาจจะดีขึ้นมาด้วยก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเราละเป็นความดีความงามของเราละแต่ถ้าบอกว่าเราไปช่วยคนพาลแล้วเขาจะดึงเราลงต่ำนะการที่เขาจะดึงเราลงต่ำเนี่ยหมายความว่ามันจะมีอกุศลเกิดขึ้นในใจของเรานะเราจะไม่สามารถทรงจิตเป็นกุศลและทำอยู่ได้การที่เราจะกระทำเนี่ยเราก็ควรจะวางอุเบกขานะคือเบรกไม่ให้จิตของเรามันลงไปในที่ทางต่ำในการเบรกไม่ให้จิตของเราลงไปในทางต่ำแต่คุณต้องวางอุเบกขาในอยู่อุเบกขาเรื่องความกรุณาเนี่ยเราก็มีนะเราก็มีแต่อยู่ในใจในการที่เราจะไปคิดไม่ดีแต่คุณต้องเบรกเอาไว้แต่ก็ต้องหยุดที่การวางเฉยในการวางเฉยในที่นี้ก็คือด้วยกายด้วยวาจาด้วยแต่เพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นมันต่ำลงไปแต่ทีนี้จุดประเด็นที่คุณผู้ถามนี้ได้พูดถึงเรื่องของการปรุงแต่งแน่นอนทุกอย่างเป็นการปรุงแต่งคุณเตือนใจศีลก็เป็นการปรุงแต่งสมาธิก็เป็นการปรุงแต่งปัญญานี่ก็ปรุงแต่งแน่นอนแต่คุณจะมาพิจารณาอะไรอสุภะเนี่ยผมกดเล็บฟันหนังปรุงแต่งไหมปรุงแต่งแน่นอนทุกอย่างเป็นการปรุงแต่งหมดล่ะถามว่าการปรุงแต่งอะไรอะไรแล้วมันจะทำให้มีความยึดถืออันนั้นจะเป็นความทุกข์แต่ถ้าการปรุงแต่งอะไรอะไรแล้วกิเลสมันจะล่อออกไปได้นั่นเป็นมรรคมันต่างกันตรงนี้นะทุกข์กับมรรคเนี่ยมันมีธรรมชาติเหมือนกันคือมันไม่เที่ยงฟังอีกทีนะคุณเดชใจนะทุกข์นะคือขันธ์ห้านะหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมรรคคืออริยมรรคมีองค์8นะพูดง่ายๆศีลสมาธิปัญญา2 อย่างเนี้ยไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่เที่ยงเหมือนกันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงได้ไหมทําไมมันจะไม่ได้บางวันเราก็หิวข้าวบางวันเราก็ไม่หิวข้าวบางวันเราก็ลืมพิจารณาอาหารบางวันก็พิจารณาอาหารได้ดีแต่บางวันก็เดินจงกรมบางวันก็ไม่ได้เดินเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนสติบางทีก็ลืมหลงบางทีก็ตั้งขึ้นแต่ที่มันมีมาแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มีมาก็ไม่เที่ยงอ่ะแต่ถามว่าไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยอันไหนอ่ะทำให้กิเลสงอกอันไหนที่ทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้อันนั้นเป็นความทุกข์อันไหนที่มันจะลอกกิเลสออกอันนั้นเป็นมรรคให้ทำอันนั้น แต่ เพราะฉะนั้นความกรุณาเป็นส่วนของมรรคอันนี้แน่นอนอันนี้นะ ก็ควรจะทำนะเจ้าค่ะ ถูกต้องควรจะทำแล้วเราก็อย่าโง่ไงคือหมายว่าถ้าเราทำแล้วเราไปติดตรงนั้นมีความยึดถือเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นงูพิษแล้ว เจ้าค่ะ เราก็ต้องทำให้มันถูกทำให้มันดีการทำให้มันถูกทำให้มันดีเราก็ต้องมีการโยนิโสมนสิการพิจารณาให้ดีแต่ตรงนี้คือเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นะ หมายความว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันดีที่มันจะต้องทำให้ขึ้นดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกไหมน ะ คือไม่ทอดทิ้งธุระเอ๊ะมันใช่ไหมเราก็ปรับจูนให้มันตรงให้มันถูกให้มันดีเพราะว่ามีธรรมชาติคล้ายๆกันนะเรื่องของศีลบางทีบางคนทำดีแล้วอ้าวกลับไปยกตนข่มคนอื่น เอาการที่ไปยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านเอ้ยอันนี้มันเป็นกิเลสนะเนี่ยมันก็พลาดไปมีกุศลธรรมแล้วแต่ก็ยังทอดทิ้งกุศลธรรมไปหากิเลสอย่างนี้เพราะงั้นการที่ไม่ทอดทิ้งกุศลธรรมเราก็ต้องพิจารณาให้ดีละไม่ให้กิเลสมันงอกนี่คือความหมายของคำว่ากุศลไม่ทอดทิ้งกุศลธรรมทั้งหลายนะ เจ้าค่ะ ในคำถามที่สองของคุณเด็กวัดนี ้เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบแล้วนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยแม้ว่าเราจะทำความดีในลักษณะที่เป็นความกรุณาหรือว่าทำความดีในลักษณะที่เป็นอุเบกขาก็ตามในการที่เราทำความดีนั้นดีแน่นอนในที่ความดีที่ทำแล้วต้องกิเลสต้องลดเพราะว่าถ้ากิเลสไม่ลดแสดงว่าเราไปติดในการติดนั้นเป็นอำนาจของความยึดถืออันนี้จะหมายถึงการติดดีก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราไปติดนะมันไปติดไปเหนียวไปหนืดไปยืดไปเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยความติดตรงนั้นมันไม่ดีนะเพราะมันเป็นกาวมันเป็นยางเหนียวเป็นอำนาจของตัณหาแต่ถ้าเราคลายออกได้การทำความดีคือการคลายออกคุณเตือนใจนะมันจะไม่เข้าไปมัดไม่เข้าไปมั่วไม่เข้าไปวุ่นวายแต่ทำความดีแล้วจะคลายออกแต่การคลายออกตรงนี้คลี่ออกตรงนี้นั่นคือการผลในการคลายการคลี่ออกนั้นเป็นผลจากการที่เราทําความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นการทําความดีในลักษณะที่จะทําให้กิเลสของเราลดลงไปเป็นการที่ฝึกขุดเกลาตัวเองนะให้กุศลธรรมตั้งขึ้นอยู่ได้ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมลดลงไปในการกระทําตรงนี้เป็นเส้นทางล่ะนะทางที่เราไปทางที่เราไปตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตามาพูดคุยสักฉาตอบปัญหาทางด้านธรรมะที่ท่านผู้ฟังสองท่านได้เขียนถามมาในรายการนะคะก็เวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรพระอาจารย์และเจ้าอาวาสของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ